Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 23, program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zwolennicy i przeciwnicy Unii Europejskiej wyszli dziś na ulicę Warszawy. Od dziś kierowcy mają więcej czasu na zapłacenie mandatu. Japonia ma nowego cesarza, to 59-letni Naruhito. Nauka europejskich tańców i możliwość spróbowania europejskich potraw. Wspólnie zaśpiewana Oda do Radości. Na krakowskim przedmieściu warszawiacy i turyści świętowali 15. rocznicę wejścia Polski do Unii. To był Festiwal Europejski. Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę dożywam. Za gwiazdy świetnie ma będzie i starałeś być syna. Tutaj akurat w 2004 roku, no to miałem ile, 19 lat, więc wtedy jeszcze może nie był tak człowiek do końca świadomy, co to może oznaczać, ale już potem, kiedy 3 lata później miałem szansę wyjechać do pracy za granicę, z tego skorzystałem, więc chociażby to otwarcie granic, możliwość zarobku w innej walucie. Jesteśmy Europejczykami, nie obowiązują nas granice, nie wystarczy spojrzeć na całą Polskę drogi. Bardzo lubię Unię Europejską i mam nadzieję, że pozostaniemy w niej jeszcze bardzo długo. 15 lat w Unii Europejskiej. To jest taki chyba dobry początek dla Polski, dla warszawiaków, w ogóle dla Polaków. Trzeba tu być, żeby Unię popierać. Cały dzień święta. Działka poczeka. Ulicami Warszawy przeszedł dziś także pod hasłami antyunijnymi Marsz Suwerenności. Zorganizowały go Koalicja Konfederacja, Korwin, Braun, Liroj Narodowcy, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Młodzież Wszechpolska. Tu jest Polska, nie Bruksela. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. Suwerenność nam odbiera raz sierpem, raz młotem. Unijną hołotę, PiS, PO, jedno zło. Można było przeczytać na transparentach. Nie było banerów z symbolami uznawanymi za rasistowskie. Przy pomniku Mikołaja Kopernika na krakowskim przedmieściu ustawiła się kilkudziesięcioosobowa grupa kontrmanifestantów z hasłami nacjonalizm równa się faszyzm, narodowcy wstyd. Odbyło się bez groźnych incydentów. W serwisie kolejne tematy. Od dziś nie tydzień, a 2 tygodnie mają kierowcy na zapłacenie mandatu za złamanie przepisów drogowych. Z badań wynika, że właśnie ze względu na krótki czas wiele osób nie płaciło w terminie. Jakie są procedury, przypomina Grzegorz Olejniczak z katowickiej policji. Zawsze liczy się data nałożenia. Mandat staje się prawomocny z chwilą jego nałożenia, czyli z chwilą złożenia podpisu na mandacie karnym, że go przyjmujemy, i od tego terminu liczy się 14 dni. Najwyższy mandat za wykroczenie drogowe to jest 500 zł. Jeśli jednak kierowca spowoduje duże zagrożenie w ruchu, to sprawa kierowana jest do sądu. Nowy cesarz Japonii Naruhito wstąpił na chryzantemowy tron po pierwszej od ponad 200 lat abdykacji w tym kraju. Ze względu na wiek i stan zdrowia wczoraj ustąpił jego ojciec, 85-letni Akihito. 59-letni Naruhito wziął udział w krótkiej ceremonii. W jej pierwszej części nie mogła uczestniczyć jego żona ani żadna inna kobieta z rodziny cesarskiej. Nowy cesarz jest pierwszym urodzonym po II wojnie światowej i pierwszym wychowanym wyłącznie przez rodziców. Podczas kameralnej ceremonii cesarz Naruhito zapewnił, że modli się o szczęście ludzi, rozwój kraju i pokój na świecie. Dla niektórych wstąpienie na tron nowego cesarza to wzruszający moment. Inni demonstrowali przeciwko utrzymywaniu monarchii z pieniędzy podatników. 126. cesarz Japonii wygłosi w sobotę przemówienie do narodu. Uroczysta intronizacja odbędzie się 22 października. Wojciech Kusiak, Polskie Radio. Para cesarska, dodajmy, ma 17-letnią córkę, ale kobieta zgodnie z japońskim prawem nie może odziedziczyć tronu, zrobi to więc zapewne jej brat. Cesarz jest symbolem państwa i jedności narodu, nie ma natomiast władzy politycznej. Te informacje kończą serwis Trójki o północy. Zapraszamy na kolejne. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu. W miejscowościach podgórskich popada deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach śnieg. Jest także ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Porywy mogą dochodzić do 85 km na godzinę i te ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego wieczora. Na termometrach nocą od 5 do 9 stopni. Jutro na południu będzie najcieplej, bo tam 17-19. Na północy od 12 do 15. Na wybrzeżu około 9 10. Pogoda w kratkę, bo i chmury, i słońce, i miejscami słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 godzin polskiej muzyki. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Będą niespodzianki? To się okaże. Możemy powiedzieć tylko, że warto czekać. Polski Top Wszechczasów, wydanie 12. 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Piotr Metz. Piotr Stelmach. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Mimo późnej pory i świątecznego czasu, czasu majówki, o 23.00 wszystko się zgadza, wszystko dzieje się na żywo. Program realizuje Michał Jakubik, wydawcą jest Bartek Gil i przy mikrofonie Piotr Baron. Zaczęliśmy od utworu Jimiego Hendrixa. No a dlaczego, to pewnie Państwo się domyślają. Bo dziś Światowe Centrum Gitary zagościło na rynku we Wrocławiu i z Wrocławiem teraz się łączymy, a przy telefonie we Wrocławiu Leszek Cichoński. Dobry wieczór, Leszku. Dobry wieczór, witam serdecznie, późną porą. Chciałem powiedzieć, że jeszcze rano myślałem, że tę rozmowę rozpocznę od gratulacji i tak jest w rzeczy samej. Cieszę się bardzo, że rekord zostaje w naszym kraju, ale dzisiaj rano oglądałem telewizję i widziałem twój wywiad i powiedziałeś coś, co ma kapitalne znaczenie i dla mnie, i myślę dla słuchaczy. Mianowicie ja tak od wielu lat myślę, że od wielu lat w tych spotkaniach gitarowych na rynku we Wrocławiu nie chodzi już tylko o to, choć też, by pobić rekord, a bardziej chodzi o to, by wyzwolić dobre emocje, które płyną z muzyki, w tym wypadku z muzyki gitarowej. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest i w tym roku jeszcze bardziej poczułem to, jak ważne są te wibracje, które udaje się wygenerować na rynku we Wrocławiu i które daje właśnie wspólne granie. W zeszłym roku zapoczątkowałem taką nową ideę, która się nazywa Univibe. Tak jak efekt, którego używał jako pierwszy Jimi Hendrix, Univibe, tylko jest to skrót zwrotu Uniting Vibration, jednocząca wibracja. Bo rzeczywiście to, co się dzieje na rynku we Wrocławiu, to jest wynik jednoczącej wibracji muzyki. I też wymyśliłem do tego taki znak, który polega na pokazaniu prawą ręką trójki. Gdy pokazujemy prawą ręką trójkę, widać połączone dwie litery U i V. I to ma być taki gest pozdrowienia, jednocześnie symbol, który nabiera dla mnie coraz głębszego i jakby magicznego wręcz sensu i wymiaru, bo gdy się popatrzy na tą trójkę, kiedy ją pokazujemy, kierując wskazujący palec do góry, to otrzymujemy znak Peace and Love, czyli znak hipisowskiej pacyfki tak zwanej. I to jest to jakieś magiczne połączenie, które przejawiło się jako Univibe, czyli Uniting Vibration of Music na rynku we Wrocławiu. Wspaniale. Powiedz jeszcze, jak to się układało dziś od rana we Wrocławiu? Zaczęliśmy na dużej scenie o godzinie 11 i od 11.20 zaczęły się warsztaty, czyli przygotowania do wykonania tych wszystkich utworów Hey Joe, Wild Things, Thanks Jimmy, bo gramy również Thanks Jimmy, który jest na liście przebojów notabene programu trzeciego. Zagraliśmy z Sebastianem Riedlem i z Łukaszem Łuczkowskim zaśpiewaliśmy ten utwór. Były występy zaskakujące na tym festiwalu, ponieważ na przykład Leszek Możdżer zagrał na gitarze z Adamem Palmą. Tak, i to jest o tyle ciekawe, że nie grał wcześniej na gitarze. Jeszcze 2 tygodnie temu, jak do niego zadzwoniłem z tą propozycją, to jeszcze wtedy nie umiał grać na gitarze i nauczył się w ciągu 2 tygodni bardzo, bardzo naprawdę ciekawy koncert wykonali razem z Adamem Palmą. To jedna ciekawostka. No, gitarzyści z grupy Slade zagrali również 2 swoje przeboje. Dużo ciekawych rzeczy się działo. To wspólne granie za każdym razem jest inne, za każdym razem generuje fajne emocje, ale też jest zaskakujące momenty się pojawiają, tak jak w przypadku utworu Little Wing, gdzie same gitary elektryczne na koniec grają unisono bardzo mocno, natomiast w środku utworu grają same gitary akustyczne, czyli 7000 gitar akustycznych gra na rynku i to jest brzmienie zupełnie niepowtarzalne. My przestajemy grać na scenie i w tej ciszy rynku są tylko gitary akustyczne. To są momenty, które wywołują u największych gwiazd gitary ogromne wzruszenie, bo ja pamiętam sytuację, kiedy Steve Morse był z nami i właśnie w tym momencie zapaliły mu się świeczki w oczach. Brzmi to tak pięknie. No i oczywiście ten finał po Hey Joe, po zakończeniu Hey Joe, kiedy wszyscy podnoszą gitary do góry, jest też bardzo przejmujący, bo jest to teraz przy tej ilości ponad 7000 gitar, jest to naprawdę las gitar, który się ciągnie po sam horyzont rynku. Tak więc to są niepowtarzalne widoki, w zasadzie można to poczuć, zrozumieć tylko wtedy, kiedy się jest z nami. Tak więc już gorąco zapraszam słuchaczy Trójki za rok, 1 maja na rynek we Wrocławiu, bo będzie się znowu działo. Zdajesz sobie sprawę, że dla autora programu 3 wymiary gitary wszystkie te twoje opowieści brzmią fenomenalnie, cudownie się tego słucha, ale wiem, że jest bardzo późno. Masz jeszcze chwilę dla nas? Oczywiście jadę samochodem, wracam do domu teraz, także z przyjemnością porozmawiam. To jeszcze chciałem tylko zapytać o gości, bo wspomniałeś o gościach z zespołu Slade, co rano wywołało u mnie wielkie poruszenie, bo jak sobie zapewne zdajesz sprawę, Slade to są bohaterowie mojej takiej bardzo wczesnej młodości. No, wszyscy byliśmy fanami Slade. A powiedz, w jakiej oni formie? No, to już wokalista, to już wiekowy pan, ale wspominał bardzo ciekawe historie, bo on był bliskim przyjacielem i też pracował razem z Chasem Chandlerem i dokładnie wspominał ten moment, opowiadał publiczności, rok 67, kiedy Jimmy pojawił się w Wielkiej Brytanii i Chas Chandler właśnie produkował jego pierwsze płyty, tak, pierwsze nagrania, tak więc też uczestnicy gitarowego rekordu mieli okazję poznać tą historię ze źródła, od człowieka, który w tym czasie był w Anglii, znał Hendrixa, znał Chasa Chandlera i mógł tą historię przekazać. Także to są też takie piękne wspomnienia i myślę, że taka historia opowiedziana przez człowieka, który znał Hendrixa osobiście, nabiera zupełnie nowej wartości i jeszcze jakby podnosi jakość tych naszych wspólnych przeżyć, bo my spotykamy się po to razem, żeby przeżywać muzykę i uczestnicy, to jest ważne, że uczestnicy gitarowego rekordu są jednocześnie wykonawcami, bo grają muzykę, grają ją na żywo. Nie ma kogoś, no może ktoś jest, kto tylko zna Hey Joe, a nie zna innych utworów, ale już wiele osób zna również inne utwory i naprawdę wszyscy gramy, cieszymy się muzyką, jesteśmy razem w tym momencie, jesteśmy naprawdę połączeni. Chcę powiedzieć, że bardzo mnie to cieszy, co się dzisiaj wydarzyło na wrocławskim rynku. No i ty tego nie powiesz, bo jesteś osobą skromną, ale w tym wszystkim, co się wydarzyło, jest olbrzymia dawka twojej energii i twojego wielkiego umiłowania do gry na gitarze i do Jimiego Hendrixa. Za to w imieniu fanów gitary bardzo ci dziękuję. I jeszcze na zakończenie... Tak? To prawda, jestem fanem Hendrixa od dziecka i pierwsza płyta, którą sobie kupiłem, to była brunatna pocztówka, pamiętam jej kolor, nie było żadnego obrazka, brunatna pocztówka, na której było Hey Joe i Foxy Lady. No i to był bakcyl, po którym no, nie ma na to lekarstwa po prostu. Wspominaliśmy o tej wersji najnowszej, Thanks Jimmy. No, rzeczywiście ona jest na liście przebojów programu trzeciego, ale chciałbym, żebyś trochę o tym utworze opowiedział, bo tam pojawia się również Orkiestra Symfoniczna Narodowego Forum Muzyki. Dobrze mówię? Tak, to był koncert, który zresztą zapowiadałeś we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki. Jest to taka konsekwencja, w zasadzie wersja instrumentalna tego utworu po raz pierwszy pojawiła się na płycie pod tym samym tytułem, na płycie Thanks Jimmy, którą nagrałem właśnie ze Stanem Skibi w roku 2000 i zresztą w 2001 roku była to płyta roku rockowa i płyta roku bluesowa i gitarowa. Wzięła no 5 możliwych statuetek, jeśli chodzi o magazyny muzyczne polskie. Później była wersja wokalna, którą pięknie zaśpiewał Sebastian Riedel na płycie Hey Jimmy, polskie gitary grają Hendrixa. No i teraz ta najnowsza wersja z Orkiestrą Symfoniczną Narodowego Forum Muzyki i z Malfordem Milligenem, który no, zaśpiewał to bardzo przejmująco. I co ciekawe, tekst tego utworu, angielski tekst do tego utworu napisał Greg Koch razem z Malfordem. Tak więc no giganci gitary przyłożyli swój talent i rękę do, i pióro do powstania właśnie tej wersji Thanks Jimmy. Leszku, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Wracaj bezpiecznie do domu. I zakończę słowami. Dziękuję. Zakończę słowami. Brawo Wrocław, brawo gitarzyści, brawo Leszku. Thanks Jimmy. Out of Seattle, jumping out. head, playing guitar every spare moment. Fell asleep with it in his bed. Cut his teeth on a chitlin' circuit. Playing with his teeth in a Greenwich bar. Most people, they turn their backs upon him. But a few know that he would go so far. A few know that he would go so far. Thanks, Jimmy. And the world was not the same. Thanks, Jimmy. Searching souls with purple flames. Thanks, Jimmy. Electric church without end. Kids in the sky as the strings bend. Kids in the sky as the strings bend. A vision of timeless psychedelic glory. Using feedback, Dylan and blues to tell the story. You heard your train a coming and you just kept on rolling. Just kept on rolling. Just kept on rolling. To przypomnijmy, to właśnie dziś na wrocławskim rynku utwór Jimiego Hendrixa Hey Joe wybrzmiał jednocześnie z 7423 gitar. Rekord zostaje w Polsce. Leszek Cichoński przed chwilą opowiadał Państwu, jak to było dziś w ciągu dnia, już szaleńczo zmęczony, zdaję sobie z tego sprawę. Ale wspomnieliśmy z Leszkiem, że pojawili się muzycy zespołu Slate. I pomyślałem dziś rano, że jest doskonała okazja, aby pierwszy raz w trzech wymiarach gitary zaprezentować ich wielki utwór. Mam takie przypuszczenie, graniczące z pewnością, że wśród słuchaczy trzech wymiarów gitary późnonocnych są tacy, którzy z przyjemnością wysłuchali tego utworu z czasów, kiedy nagrywaliśmy takie utwory na taśmy magnetofonowe. Muzycy zespołu Slade byli dziś we Wrocławiu. Wśród gości pojawiła się także znana państwu, bo prezentowana w trzech wymiarach gitary, wspaniała blondyna, która nazywa się Jennifer Button. Thank you. Jest absolutnie cudowna, nazywa się Jennifer Button. Na pewno miałem jej dwie płyty, została mi jedna, co powoduje mój lekki niepokój. A ta jedna, która została, jest zatytułowana Whatever i z tej płyty skorzystaliśmy, a słuchaliśmy tematu, który brzmi Fearless. Kontynuujemy, a nie, jeszcze powiem o tym, że bardzo dziękuję za listy, które płyną do programu Trzy Wymiary Gitary. No i proszę o korespondencję piotr.baron@polskieradio.pl. A kontynuujemy dziś w naszym spotkaniu wątek kobiecy i to będzie kolejna kobieta, która skradła moje muzyczne serce już kilka lat temu. Nazywa się Cissy James. Let's strip it down close to the bone. Let's take it off. Uncover your soul. Take off your makeup, your high heel shoes. Jump in the river, let's now get loose. Take off your hat, your big bag of boots. Jump in the river, let's now get loose. No, chyba nikt się nie dziwi, dlaczego skradła połowę mojego serca Cissy James. Znakomita wokalistka i nie chcę tu czynić żadnych porównań, bo nie o to chodzi, ale w stylistyce, w sposobie akcentowania i w ogólnym zachowaniu, ubiorze, wyglądzie, troszkę mi przypomina gościa tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival 24 lipca, Beth Hart. W Gdyni Arena zaśpiewa i z tego, co czytam w korespondencji, bardzo wielu słuchaczy Trójki na ten koncert się wybiera. Teraz będzie mężczyzna Tommy Castro i jego zespół Painkillers i będą dwa utwory. Na początek cudowny blues z płyty Stomping Ground. Ten blues zatytułowany My Old Neighborhood. The air was cold as I ride my bike to school on Monday morning. Bag lunch in my hand, rain clouds are forming. I see men with lunch pails and coffee stop their steel trucks and cars. They had good union jobs, they drank and worked in man's bars. I go back in my mind to a simpler time, I was new west to in my own neighborhood. In my own neighborhood. Mom sent me to the corner store for some milk and a pack of Pall Malls. She gave me a dollar, so keep the chains on, you can play some pinball. They had penny candy, some for a nickel and some for a dime. I give one for my sister and my brother, and you know get mine. I go back in my mind to a simpler time. I always knew just where I stood in my old neighborhood. My old neighborhood. I don't belong in the world that I live in today. Time marches on, but it takes me back home. When I hear the music play, he ran the local hardware store. Knew everything there was to know about everything in his place and a little more. He took a lot of pride, 'cause everything he sold was made in America. When it came to the price, man, he would always take good care of you. Yes, he did. I go back in my mind to a simpler time. Takie cudowne dialogi między fortepianem a gitarą zawsze wprawiają mnie w zachwyt. Tommy Castro and the Painkillers, utwór zatytułowany My Old Neighborhood. W związku z tym, że pojawiają się pierwsze pytania o utwory, które prezentujemy, pragnę szybko poinformować, że zestaw tych utworów znajdzie się także na stronie internetowej. Wszystko będą Państwo mogli dokładnie odczytać, a list, który dotarł od niezawodnego Mario, rozśmieszył mnie, ponieważ Maria napisał: ma pan zdrowie do tych muzykujących kobiet? Właściwie nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Powiem tylko tyle, staram się. Jeszcze raz Tommy Castro, bo to obiecałem, przepraszam. I zespół Painkillers, tym razem zmieniamy płytę, a płyta kiedyś państwa zachwyciła, kiedy dotarła na początku tego roku. Prezentowałem, no nie wszystkie, bo ten, który usłyszymy za chwilę, się nie pojawił. No ale przesłuchaliśmy prawie całą płytę. Płyta jest zatytułowana Killing It Live, co wskazuje na to, że płyta jest zarejestrowana na żywo i dziś po raz pierwszy w trzech wymiarach gitary utwór zatytułowany Living Trunk. Something I want to tell you. just a man, baby. I just love to sing the blues. Castle and the Painkillers na żywo. I już prawie na zakończenie naszego spotkania jeszcze propozycja, bo w tej chwili wszyscy mają dla Państwa propozycję, jak spędzić majówkę. Trzy wymiary gitary też i ta propozycja trzech wymiarów gitary jest oczywiście najlepsza. Mianowicie dziś ruszyła 13. edycja festiwalu Las, Woda i Blues. Zatem proszę przekręcić kluczyk w stacyjce i ruszać. Szybko zbliża się. Czujesz, że w powietrzu wisi coś. Ucieka czas, by zatrzymać też go, jeśli choć raz losowy porwał cię puls. To nie ma mowy, by zabrakło cię tu. Tylko las, woda i blues. Zakręconych ludzi spotkasz tu. Dla zakręconych ludzi takich jak ja. Sobie parę lat. Nogi do tańca wyrywają się. Blues mieszka w Polsce, każdy o tym wie. Jeśli choć raz bluesowy porwał cię puls. To nie ma mowy, by zabrakło cię tu. Tylko las, woda i blues. Zakręconych ludzi spotkasz tu. Dla zakręconych ludzi takich jak ja 12 taktów całych w Bratysławia. Trzynasta edycja festiwalu Las, Woda, Blues i jestem przekonany, że po wysłuchaniu tego utworu część z Państwa jeszcze zdecyduje się na majówkę właśnie tam. A gdzie? W Radzyniu, koło Sławy, w ośrodku wypoczynkowym w Bratysławia. Festiwal trwa do soboty. W sobotę występ zespołu Gary Jabłoński Band. Gościnny udział zapowiedział Józef Skrzak. A wcześniej wystąpią Nocna Zmiana Bluesa, Roman Pazur-Wojciechowski, Magda Piskorczyk i JJ Band, który wykonywał ten utwór, którego posłuchaliśmy. Las, Woda, Blues. Pozdrawiam koleżanki i kolegów, którzy bawią się na tym festiwalu. Proszę tam pojechać, bo atmosfera jest wyjątkowa, wspaniała i poczują się Państwo jak w niebie. My dziękujemy za uwagę. Bartek Gil, Michał Jakubik i Piotr Baron. Do usłyszenia, miłego świętowania, a jutro Top Wszechczasów Polski. Zapraszam w imieniu własnym i kolegów.